فکر وکړه وروسته دعا ولګوه. دا یو روکا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. سورة الزمر مكي سورة ترتيب سورة نوكي 49 يوكام سلو اختم وترتيب نزول كي 59 يوكام سبيتا پس سورة سبا نازل شوه ده. مکی سورة سره ربط په غنو وجوهاتو ده. اول وجه مکی سورة کې یو کم 50 آیات کې ویلو 49 کې هاذا ذکرن دا قرآن دا پند و نصیحت تے. بدی صورت کی آیت نمبر 23 درشتم کی وئی بدی صورت کی آیت نمبر 23 درشتم کی وئی اللہ نزل آسن الحدیث کتاب متشابہا اللہ خیستہ کتاب را لگلے خیستہ خبر را لگلی دی آخر دعایت کوئی سمت تلین جلودهم و قلوبهم الى ذکر اللہ. موقعی صورت کے آیت 49 کے حاضر ذکرن دی صورت کے درستم آیت کوئی سمت تلین جلودهم و قلوبهم الى ذکر اللہ چی دعالہ کتاب بیانی کی د مؤمنانو زړونه دې تنرم شي. دویم اوجه مکی سورۃ کې مکی سورۃ سواد کې آیت 29 کې ویلو کتاب انزلنا الیک مبارکون لیدبروا آیاته. قرآن مولا لیکل دې سوچ او فکر کی پدے کے پایا تنو درے کے پدی صورت کی ہوئی سوچ او فکر دعو پکی سوک کئی اللذین یستمیون القول چیزا اللہ کتاب تا غوک کیک دی قرآن ووری نواغین رسو پکی بیا سوچ کئی کی وقی دینا قرآن اورینا زکینا وینا سوچ با پاکی سو کی سوچ پاکی آسو کئی جا دینا وقی دی. درے موجہ موقی سورے سواد کی بیان دنیکانو او دبدانو ددوارو ذکر کو موقی سورت کے نیکانو بدان دوارو ذکر کو نپدی صورت کے داغی آغا ڈل ذکر کئی یو ڈل با جنت روانشی او بل ڈل با جہنم تا. آیت 71 کے وسیق اللذین کفروا الی جہنم زمرا جنت با یو ڈل روانشی او آیت 73 کې وی وثیق الذین تقوا ربهم الی الجنۃ زمرا جنت توا ډلې ډلې روان شي جنتیان موقعی صورت کې ډلې ذکر کې دوانې کانو بدن دې صورت کې وی چې نیکان ډلې ډلې جنت روان شي او بدن جهنميان ډلې ډلې جهنم روان شي سلورم آو جاؤں موقعی صورت کے آت پین ساٹھ پینزے پانزو سم کے ہوئے وَمَا مِنْ إِلَٰهٍ إِلَّا اللَّهُ وَمَا مِنْ إِلَٰهٍ إِلَّا اللَّهُ بدی صورت کے سلورم آیات کے ہوئے هُوَ اللَّهُ الْوَاحِدُ الْقَحَارُ دی صورت کے سلورم آیات کے ہوئی واللہ الواحد القہار دا اللہ یک یو دے او زورور دے انزم آو جا مکی صورت کے احوال دا مخلوق ذکر سو داول نا آخر پوری مکی صورت کے دا مخلوق احوال ذکر کرو ابتدا نا آخرہ پوری مبدا نا معاد پوری نپدی صورت کے سورہ زمر کے ہوئی آیت نمبر 42 کے اللہ یتوفى الانفس انہاں سنا دا اللہ اختیار کری اللہ یتوفى الانفس حین موتہا دی صورت کوئی دروحن اختیار اللہ سرے دے شپاگم آو جا موقعی صورت کے آیت کیسی کیوئے نبی علیہ السلام تا قل ما اسألکم علیہ من اجر ویواتا تاسن پدیبا نیس اجر نگوارم نو سورت زمر کی وئی پدی صورت کی وئی دوی میات کی فعبد اللہ مخلص اللہ الدین عبادت کے ودا اللہ خالص کے ان کی دی اللہ تغارا موقع صورت کی نبی علیہ السلام توئی قل ما اسألکم علیہ من اجر وطوئی اجر دننو وارم اور دی صورت کے وطا حکم کیفا عبد اللہ مخلص اللہ الدین عبادت کے وطا اللہ خالص کے ان کی دی اللہ تا غار لرا نورم گن وجوہات کی در بتاو امتیازات تا صورت دا صورت ممتاز ہے پا در میاس مشرکان وی مانا بدوہم إِلَّا لِيُقَرِّبُونَا إِلَى اللَّهِ زُلْفَىٰ دانگی دا صورت ممتاز دے فآیت 71 جہنمیان با جہنم تڑلی ڈلی روان چو وَسِيقَ الَّذِينَ كَفَرُوا إِلَى جَهَنَّمَ زُمَرًا او آیت 73 کی ہوئی وَسِيقَ الَّذِينَ تَقَوْ رَبَّهُمْ إِلَى الْجَنَّةِ زُمَرًا جنتیان با جنت تڑلی ڈلی روان چھے اور جہنمیان جہنم تڑلی ڈلی روان چھے دانگی دا صورت ممتاز دے آیت نمبر 67 وش پیتاو آیت نمبر 67 وش پیتاو چزمکا ٹولا دا اللہ اختیار کرا زمکا چیدا والارض جميعا قبضته والارض جميعا قبضته زمکا ټول دا الله اختیار کړه دا غیرا صورت ممتاز دی آیت نمبر 42 چې د انسان دو روحونه دي یو د جن او یو د تصرف الله یتوفى الانفس حين موتها والتي لم تمت في منامها ويمسك وَيَمْسِكُ الَّذِي قَضَى عَلَيْهِ الْمَوْتَ دو روحونه تسریو دکی گی ده تصرف و ده اختیار عروف دینا اللہ والی او ده جند عروف بکیوی دانگی را صورت ممتاز اپ آیت 29 ضرب اللہ مثلا رجلا مثال بکی بیانی دیو سری اتاس و مخلوق مخلوق کے انسانان نوکران زان سراؤں شریکان نگردوی پا مال و دولت کے نو اللہ صلی اللہ پا صفات کی بیاد سنگ شریک پیدا کوئی خلاصہ دا صورتو دے دینا صورتو سور زمور کے دے دا خلاصہ دا مخ کی پینزو صورتنو دا صورتو دا خلاصہ دا دمخ کی پینزو صورتنو مخ کی پینزو صورتنو خلاصہ دا صورت تفریر پا مخ کی صورتنو باندے چار کل انبیاء علیہ السلام عاجز دی زاننا مصیبت نسی لیلو کولنو دلتو فعبد اللہ مخلصا لہ الدین او صورت کے مشہور شبہ ذکر کئی ما نعبدهم الا ليقربونا الى الله زلفا ما نعبدهم الا ليقربونا الى الله زلفا درے دلا دعوت توحید ذکر کئی صورت کے ودلائل عقلیہ او زجر او توقیف منکرین ہوتا او بشارت ورکئی مومنان ہوتا ترجمہ بسم اللہ الرحمن الرحیم تنزیل الکتاب نا تنزیل کتابا من اللہ دتر ودا اللہ نی العزیز الحکیم غالب حکمت والا انا انزلنا الیک الکتاب یقینا انزلنا الیک الکتاب قرآن بالحق دپارا در سرگندلو دا حقا لإظهار الحقی فعبد اللہ پس عبادت کا وعد اللہ مخلص اللہ الدین خالص کن کی دی اللہ تغاری لنا اللہ خبردار للہ دین الخالص خالص اللہ لنا اغارا کیو دل دیئے کیا وعدیں والذین اتخذوا والذین آکسان اتخذوا چنولی دی من دونی باید اللہ نو اولیاء آمددگاران مشرکان وی ما نعبدهم منگا عبادت نکو ددئین الا لقربونا مگا دیر پانا چنی دی کمگا الاللہ زلفا اللہ تا پتر جکیں ابن کثیر ابن جریر ذکر کئی اے منزلتن و درجتن ولی اشفاؤ لنا پی حاجاتنا چیمونگا پا درجہ کی نزی کہ اللہ تا او پا حاجتنو کی زمگا شفاعتو کی ولی اشفاؤ لنا پی حاجاتنا او دیرا پا حاجت شفاعتو کی زمگا پا حاجتنو زمگا کے ما نعبدهم عبادتکم گادرین الا ليقربونا مگر دین پارا چنی دیکم گاو الا اللہ زلفا اللہ تفدر جکے ان اللہ یقینن اللہ یاکم بینام فی سلام کی پمیندر کے فی ما پاکے ہم چنی فی پدے کے اختلفون اختلاف کون کیو ان اللہ یقینن اللہ لا یادی توفیق نور کئی دا ہدایت من آچا تو کاذبون چوی دے درو جنو کفار ناشکران کفار کافران کاذبون قولی کافر کفار ایچی کاری کافر لو اراد اللہ کچھر اراد کرے اللہ ایا تغذا چونی سی ولدن نائب یا بی بی لصفا خاو خاو رکڑے بیوا مما داغنا یقلقو چی پیدا قیما یشاؤ حاچ خغیشی سبحانا پاک دے اللہ دنائی بناو دا اللہ بی بی نشتا دا اللہ زوی نشتا هو اللہ الواحد القہار دا اللہ یود زورور خلق السماوات دلیل اقلی خلق السماوات پیدا کرین اسمانونا وانا دولمک بالخاق پارا دسرگن دلونا یو کور اللیل داخل ایسبا علا النهار فی النهار فورت کے ویو کور النهار او داوئی ورازا کور تاورت وی انگلیس کی مطا کور وی کور تاور راون دول یو کور اللیل انغاری تاوئی اسبا داخل ایسبا النهار فی النهار فورت کے ویو کور النهار او کور کور دپڑکی والتا ہوئی ویو کور النهار او تاوئی او رضاو علالے لی پس پبانی وساقر شامساو او تاوئی کری دین وراو والقمر سپگمائی کل انٹو شریع جوی روانی لیا جلیم سامانی دیم قرنیتا الا خبردار هو العزیز الغفار نالا غالب دیو بخون کے لئے دویم دلیل اقلی خلقکم پر اکڑی ایتانسو من نفس واحدتن دن نفس یعنو ثم جعلو ثم خلقا جعل بمان خلقا بے پر اکڑی داو من حالد نفس نزو جہاو بی بی رداو وانزل لکم انزل بمان خلقا وانزل لکم وخلق لکم اپنا کریتا سنراؤ من الانعام نجر پیانوناؤ سمانیتا ازوانجو اتا قسموناؤ اتا جوڑے یخلقکم بنا کیتا سنراؤ فی بطون امہاتکم فگیر رمیان نساسو کے خلقا فپیدا اشتراؤ من بعد خلق وزفیدا اشتراؤ فی ظلمات سلانس فاتی رود ریوکیں ذالکم اللہ دی زفتن ونستاسو اللہ ربکم ربستاسو دے لہ الملک دی اللہ لر اختیار رات ذالکم اللہ دعوان توحید کی تفریقی ذالکم اللہ دی زفتن ونستاسو اللہ ربکم ربتان سدے لہ الملک نیالالا اختیان الارسا لام الہا نتیم المددگار اللہ مغرم دائیو اللہ نے فانا تسرفون نکم سرم سوار لیسو ایتانسو انتا کرو کفر کو ایتانسو فان اللہ وَمِشَكَ اللَّهَ بَانْكَ غَنِيٌ بِفَرْوَالِ عَنْكُمْ ستا سُنَاؤ بِبَادَتْ ستا سُنَاؤ وَلَا يَرْضَانُ فَخَيْتْ لِبَادِ الْكُفْرَ دِبْنِگَانُ قُلُنَا كُفْرَاؤ وَإِن تَذْكُرُوا اَوْكَ شُكْرُ بَسَيْتَانْسُ يَرْضَهُ لَكُمْ نُقْوَخَيْتَ شُكْرَاؤ تَا سُنَرَاؤ که شکر با سئی نا اللہ پی خوشحالی گی و انتن کرو او که شکر با سئی تانسو یرزوہ لکم خوخی اللہ یرزوہو دا ہو زمینی شکر تراجے یرزوہ لکم خوخی نا شکر تانسو لراؤ سور ابراہیم کی درسی ہو یا اللہ سمجھ بارا وہ میاد کے ویتازن ربکم لئن شکرتم لازیدنکم ولئن کفرتم ان عذابی لشدید و ایتازن ربکم او یاد که چو کم کنی ورم تانسو لائن شکاتم کچه شکرو کو تانسو لازین تنکم خام خانسیات پکمتا سواننی نیمتو نو ولین کبھتم اوکنا شکریو کتانسو انا زامین شدید یقیناً عذاب زما خام خانسخت دین یقیناً عذاب زما خام خانسخت دین نالاوی ز شکرو تا سنا خوخوما تا زمان شکر باسی یرزو لکم وخی تا سنا وخی دا شکر لکم تا سنا رام چی دا اللہ شکر باسی و انتن کرو کو شکر باسی تا سو یرزو لکم وخی اللہ دا شکر تا سنا رام اور سوری نمل کے آتے ویلو سورة نمل نلت سمجھ پارا آیت نمبر 40 وَمَنْ شَكَرَ فَإِنَّمَا يَشْكُرُ لِنَفْسِهِ وَمَنْ شَكَرَ اَوْچَاتِ شُكُرُوكُ فَإِنَّمَا يَشْكُرُ لِنَفْسِهِ يَكِنًا شُكُرَو فَإِنَيْنَ شُكُرْنَ پَارَنَا قَلْزَانْدَام آیت 40 سلوختم سورة نمل وَمَنْ شَكَرَاهُ فَإِنَّمَا يَشْكُرُ لِنَفْسِهِ چاچی شکر کنو فَإِنَيْنَ شُكُرُ دَفَارَنَا قُلْزَانْدَام عادت توی زمور کی وَإِن تَشْكُرُو اوکا شکر وَسَيْتَانْسُو يَرْزَهُ لَكُمْ وَخَيْءِ اللَّهُ دَا شُكُرُ تَانْسُ لَرَاهُ وَلَا تَذِرُو او نبارین پوتا کئی واجرتن یو بار انکے ویزر اخرا بار دبل چاو بوچ دبل چاو سم ایلا ربکم بیا رفتا سوتا مازیوکم واپس کی دلستا سودی فرن ابیوکم پس خبر بکیتا سلرا بیما پابانکن تم تاملون کیتا سو کولا اِنَّا يَكِنًا دَاللَّهُ عَلِمٌ بِذَاتِ صُدُورُ پوئنے پرا زنور سنو باننے حالت دا انسان بیانے وَإِذَا مَسَّ الْإِنسَانَ او کَلَا جُنَ سِگِ انسانتَ زُرْهُن تَقْلِیفُ دَعَا شِغْوَي رَبُّن قَلَّبْتَ مُنِيبًا إِلَيْهَ مُنِيبًا رَنگَنِ دُنْكَ إِلَيْهِ دِي اللَّهَ تَا ثم اذا خولو بیا کلا چور کی دتا نعمت نعمت من ہو دا پن تر اپنا نسیہیر کی ماہا سختی یا آغا خودے کانا جو دے یدو چرا مدد کول میں الہ دیتا من قبل و پخوا و جال للہ او گردی اللہ لرا اندادانو گردی اللہ لرا اندادانو شریکانو یا جالب اخفل مانا او گردولی اللہ لرا اندادان شریکان لیو زلان سبیلی دینا بارا چکم راشید سمیلا رینا قلو آیواتے پیامبر علیہ السلام و السلام تمتا سکا اخلا بکفر کانسر را کفرستا قلیلن لگاؤں اوہ کافرتا سکا واقلا سر لکو پرستاؤں قلیلن لگاؤں انہا کیکنن تو من اصحاب النارو دا جاندمیا ننائیں امن یا آسو کو ہوا قانتن چیدے آجزی کون کے لئے اللہ تاؤں آنا اللہ لے پاترا پودستے کے ساجدن سجدکون کے اللہ تاو وقائمن اولار اللہ تاو یا ضرور آخرتاو یریگن آخرتناو ویرجو او امیر ساتین رحمت ربی دمیر بانے دراؤ فل دمیر بانے دراؤ فلو د مهربانه دراو خپل سم قول وایته پیغمبر اسلام و سلام هل يسئل الذين ايا برابر دي ها کسان علمونا چې پوهیږي په قران والذین ها کسان لا علمون چې پوهیږي انما یکنن یتذکروا فاذلول الالباب خاندان خپلو ترغیب اعمال صالحه تا او اواتے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام یا عباد الذین اے زما بندگانو آگسانو آمنو چیمان روڑنے ایتا قولم باکم او یرے گئی درم سانسونا للذین لپادا کسانو احسنو چنے کے کڑنا نیکی علف ایدہ ورکی چاہ کی در توحید او جی توحید نی بیانے کی فائدہ نور کئی نا اصل ترجوک اصل نی کی غٹنی کی توحید ہو لِلَّذِينَ فَانَا کَسَانُوا آسَنُوا چی عمل کرے پا توحید باننے موحدین دی فی حاضر دنیا بدی دنیا کے حسنو جنت تے پاخرت کے وَعَدُ اللَّهِ عُزْوَكَدَ اللَّهُ وَاسِعَا فَرَخَدَا که توحید زکولو لئے سکن پریدی توحید بیانو لئے سکن پریدی نو حجرتو کا وَعَذُ اللَّهِ وَاسِعَوْا عَزْمَكَنَا اللَّهُ فَرَا خَدَاوْا مَلْكِ خُدَا تَنگَنَي سَوْا پَائِ گَتَا لَنگَنَي سَوْا دَالَا مَلْكَ تَنگَنَي مَلَنگ پیشے لینی دی وَعَذُ اللَّهِ وَاسِعَوْا عَزْمَكَنَا اللَّهُ فَرَا خَدَاوْا انما يوفى الصابرون يقينا قربوا کیا صبر نہ ہوتا کلا کو خلق ہوتا پدین با نے صبر وہ کلا کے دوتا کہ صبر نہیں صبر کڑے کلا پہ بدو ہید با نہیں انما يقينا يوفى الصابرون قربوا تے ہی کلا کو خلق ہوتا پتو ہید با نہیں کہ کلا کے بے ایمان پتو ہید با نے اج راں اج دئی بغیر حساب می حساب دلیل وحی اور اثبات توحید قل وانتے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام انی یقینن ذکیم امیر تو حکم کریں شہد ماتا ان پیغمبر بانی عابد اللہ چیز عبادت حکم آد اللہ مخلص اللہ الدین خالص کون کی دی اللہ تعالی لرام وامی تو او حکم کریں شہد ماتاو لانا کونا چی شمازاو اول المسلمین اول دغانا کیو دن کونا اللہ تام قل اویواتا اے پیامبر علیہ السلام و السلام انی اکنن ذکیم اخاف و یعنی گوا انا سیت ربی کنا برمانیو کما درم زماو عذاب یوم عظیم دا عذاب دور دلوینا دلیل وحی قل اللہ ویعتد اللہ آمدو عبادت کو مزاو مخلص اللہ دینی خالص کو ان کے لئے اللہ تغاڑی لراو فابدو ما شیطم امر دپارا درسوائے فابدو پس عبادت کوئی ما سے تما کے خوف عزیز تانسو من دونی باید اللہ نام لیکن زیر اپنا خبر نمونی ہوئی زیر چیسے کہنو کوا استاز شاگر تو استاز خبر نمونی نو توی زیر چیسے دی خوف عزیز کوا چید اللہ نمونی اللہ وی فابدو ما سے تم عمل دپار در سوائد دی فابدو پس باندن کوئی ما سے تم آج خواق شدن سانسو جسر خواق یا کوا حساب کتاب بکی فابدو ما سے تم فاز عبادت تو یا آج خواق شدن سانسو من دونی باید اللہ نو قلو آتا اے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام ان الخاسرین الذین یقنن تاوانیان آکسانی خاسرو انفوزاوما یہ تاوان کی اردوری فلزانونا و اہلیم و اہل دلئی یومن قیاما و رضا قیاما تو علا خبردار ذالک هو الخسران المبین داوم دار تاوان مخکارم لهم سید ایدا من فوقیم دا پاس ادرین زلالون سوری پردی من النار دا غورناو ومن تات مولان دید دیناو زلال پردی دا غوراو ذالکا دا عذاب کرے یخوف اللہ یری اللہ یہی پدی عذاب سرائے باد قلب نگانو یا عبادی اللہ وی یا عبادی زمان بنگانو فتقونی پس ویرے گئی زمانو ویرے گئی دالانو نا فرمانی مکوی دالانو اللہ تعالی داریو کئی والذین تنبو تواغوتاو او ها کسان والذین تنبو او ها کسان چیستناو کئی زان بس کئی تواغوتاو عبادت دو غیر اللہ ناو تواغوت تفسیر ابن کثیر لکی تواغوت کل معابد من دون اللہ ہر آسے چناو عبادت کی ریشی دا اللہ ناو بغیر دا اللہ ناو اگر تواغوت تے والنزین تنبو تواغوتا ہو او ہا کسان چیزان بس کئی نا عبادت دو غیر اللہ ناو آئیان بدوها چی عبادتو کی ندی غیر اللہ وَعَنَاوُ إِلَى اللَّهِ آرَا قِرْدِيَ اللَّهَ تَعُوْ رُجُوْكَيَ اللَّهَ تَعُوْ لَهُمُ الْبُشْرَامُ نَيَا بَعَرَ زِرِ دِي فَمَنْ سِرْ عِبَانْدُ فَزِرَ وَالْكَزْمَا بَنِّگَانُ تَعُوْ سُوكِي زِمَا بَنِّگَانَ اللَّهُ وَي الَّذِينَ هَا كَسَانْ يَسْتَمِعُونَ الْقَالَوْ چِغَوْكِ دقائق و تفاصیل کی امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ فرمائی یستمیون القول شیغوکین قرآن تاں دا اللہ خبر اس سے قرآن معرف القرآن کے وم جس صفحہ 546 کی لگی یستمیون القول شیغوکین دی خبر دا اللہ تاں قرآن تاں یستمیون القول شیغوکین دی قرآن تاں فَيَتَّبِعُونَ أَحْسَنَهُ یوازی غوط نکی دی فَيَتَّبِعُونَ أَحْسَنَهُ فَسْتَابِ دَارِ كَيْنَا عَوَامِرُ دَا اللَّهُ اَوْزَانْ مَا كَيْتَ نَوَحِيُ دَا اللَّهُ نَوْمْ اُلَائِكَ الَّذِينَ دَا هَا كَسَانِ هَدَاهُمُ اللَّهُ کی توفیق ور کرین دیتا اللَّهُ وَاُلَائِكَ نَا كَسَان هُمْ دیدی اقل مندام وولای کنا کسان هم اولو الالباب ام دیدی اقل مندو اقل مند نشاط ہوئی چی قرآن تو وکی دی و عمل چوکی دا اقل مندی وولای کنا کسان چی وکی نی قرآن تا اوامر بانی عمل کی نواہی نوزان بکی دا کسان هم اولو الالباب ام دیدی اقل مندام افا من آیا واسوک حقا چولا کی دو ثابت سوالے پدبانی کلمت العذاب حکم دا عذاب افانتا آیا تو تنقذو بس کے اخلاص ہے مناسوک پن نار جب اور گنی لیکن اللذین تقاو لیکن آکسان اے تقاو جزان مذکرے نخلاف دا اللہ نخلاف دا رمد دیناو ایتا قاربام چیاری کی درم فلناو یعنی زانمت کرے در خلاف درم تدعیناو لہم سرے دیناو غرفن مانائیں یا بانخانیں من فاقیان پاس دی غرفن مانائیں بوی بلچت مبنیتون جوڑی سیوئی تیاری سیوئی تجری چران بی منتا تیال انہارو لانی رونو داوینا نحروناو وعد اللہ وعدا دا اللہ ناو لا یقلف اللہ المیان دور مخالفت نکی اللہ دوادے اقفلیں سورہ روم کے اس بگم آیات کے ویلیو یہ اس سمجھ بارہ سورہ روم ہو آت نمبر چھے وعد اللہ لا يقلب الله وعده ولكن اكثر الناس لا يعلمون. سورة زمر کے ہوئی وعد الله نظرتا سورة روم کے ہوئی وعد الله وعدا دا اللہ ناو لا يقلب الله وعدا مخالفت نہ کہی اللہ دوا دے قلے سیامت سر اسیا حد تیرا زیبا دلتا زمور کے موئی وعد اللہ وعدا دا اللہ ناو دا اللہ وعدا دا لا يقلب الله مخالفت نہ کہی اللہ میاد دوان دے اقبلے درین دلیل اقلی علام ترائن گنیتاو ان اللہ اکنن اللہ انزل ورئی من السمائی سبرناو ما انبران فسلک اوپس بی ای چلی دے نراو ینا بیا بچنو کے فیلان دے بزمکا کے سمائی اخرجو بی ہی بیاوازی بدی بانی زران فصلاو موطلی فنلوانو رنگ پرنگ رنگو نینی سمائی حیجو بیا اچھی فتراو بسنی تدی لراو مصفرن زیڑو سمائی جلو بیا گردی دی لراو خطواماو زران زران ٹوٹے ٹوٹے این نبی انزار لے گا اکنن پدی بیان کی لذکرا خاو خا پن دلیو لیل علمان با دبارا خاو اندانو دا قلو ترغیب للقرآن افا من شرح اللہ افا من آیا آسوک شرح اللہ اپرانی دی اللہ صدرم سینن داو لیل اسلامی دبارا قبول تیار اسلام فوا لا نور من ربین نو دے پرانا بانی پیدا بانی درم تدناو فویلو للقاسیتی پس علا کہتے للقاسیتی قلوب ماتور زنوالو لراو کی زنے تو تمین ذکر اللہ تی کتاب دا اللہ ناو زنے تو دے بولائے کا دا اللہ کتاب پکنر آجی زنگ دے زنے زنگی زنے تو دی وَغَيْلُ لِلْقَاسِيَةِ قُلُوبُهُمَا فَسَلَاكَتِ سُورُ زُرُنُ وَالَوْ لَرَاهُ چِ تُور دِي زُرُنَا دَدَئِن سَفْتِ زُرُنَا دَدَئِن مِن ذِكْرِ اللَّهُ تَ كِتَاب دَا اللَّهَ نَام اُلَائِكَنَا كَسَان فِيزُ وَلَالِ مُبِين فَقُمْرَائِ اَفْتَانَ كِرِين حالانکہ اللہ وئی سمرا خیستا خبری اللہ نزلاؤ اللہ را لے گلی دی آسان حدیثی اللہ نزلاؤ اللہ را لے گلی دی آسان حدیثی خبیان خیستہ بیان کتابا متشابیان کتابا کتاب دے متشابیان یو شان کی مزامین دنی مسانیاں بیا بیا مقرر کی گی تاک شاعر من ہو ربی کی ددیناو تخت شاعر رو رفیقی منہو دبیان دنی قرآن ناو جلود النزیناو بدنن آکسانو سرمنی یعنی بدنن آکسانو یا شان ربهم کیلیگی نا قلنب ناو سمت تلینو بیان نرمسی جلودهم بدنن آدرائی وقلوبهم عزرن آدرائی الہ ذکر اللہ کتاب دا اللہ تاو ذالکنا قرآن خود اللہ ہدایت دا اللہ نے یا دیوی ہدایت کے پر قرآن ساراو مئیر شام او چال رچ خوانجی و مئیر دن اللہ چال رچ ہدایت چال رچ گمراہ کی اللہ و مئیر دن اللہ چاباندی جی مہد گمراہ لگئی اللہ فمالو ننی تیندل را من حال دو سوک لارا خود ان کے ابا من حیاء آسو یتاقی چیزان مز کئی بوجهه په خپل مخ باندې سوء العذاب نه بد عذاب نه يوم القيامه ورځنا قیامت کینه نه سختای نه د مشرک لاسینه وی تړلې وی په مخ باندې ما عذاب نه ځان ورکې مخ ور مخې افامن هایا آیا هاسو یا تاکی چی بز کئین بیواجی پا خوال موپاننی یا تاکی چی بز کئی زانو بیواجی ہی پا خوال موپاننی سو الازام دبت آزام ناو یا من قیاما دورتی پوردنا قیاماتا وقیل لزالیمیناو او اوبرس ظالمان و مشرکانو داو زون کو سکئی ماو سزادان کن تم تک دیبون چتاسو کولاو کذب اللذیناو درو جنتیا کروہا کسانو من قابل امتماع کردہینو فآتاہم العذابو فسراغ نیتا عذابو من حیث و رضا سے زیناو دا دې طرف نه لاي ضرورون چې دې خیال کې نه راتلو وازا قوم الله پس اوس کول په دې باندې الله اوس کول په دې باندې الله هي بیا رځوي هل حيات دنیا بدن د دنیا کې ولا عذاب الاخرت اکبر او خاو عذاب د اخرت ډېر لوی دی لو کانیا لمون کاش کدی پویندلے ولقان زنبناو کاش کدی پویندے پا قرآن اوز بیا ترغیب الى القرآن ولقان زنبناو اپا تاکین سرا بیان کری دیمگاو لیننا سید پارنا خلقو فی حاز القرآن بری قرآن کی من کل مسلین ہر قسم مثالا قسم دلیلاو لعلهم یتذکرون دیر آبان چی دی پانو آخلی قرآنان را لگلی ابن قرآن عربیان پوازیان جبا کین غیر ازی غواجین ندی خواند کوکوالی لالهم یتقون خواخا چی دی پوینگی دا اللہ ناو زان بکی دا مناحیو دا اللہ ناو زرب اللہ بینوی اللہ مثلا مثالو رجلن دا یو غلام فیه چی بده که سرکاو حصہ داران یو نو کرده مالکان دو دی دری دی گن دی متشاکی سوناو مختلف دا یو بلناو دا مالکان مصران متشاکی سوناو مختلف دا یو بلناو ورجلن او بل غلام دے سلامن یوازی لی رجلن یو سری یو غلام نے داغ مالکان گن دی بل غلام نے داغ مالک یو دے داغن مالکان دیدی کار پی ٹول کئی یو یغبر اٹھے ورکی جامو ورکی بلو یغبر ورکی بلو یغبر ورکی آبر برنی نار ویدو او چی دا یو نوکر دے دا مالک تابیداری کئی نوگا پخیر کموری پا جامع پوٹی خوشحال خوشحالی حالیل تغییانی مسالاو آیا برابر دی دا دوارا پا مثال کے پس افاد کے ندی برابر نو الحمدللہ دوغیتو زیبا سنا تول خان صلی اللہ علیہ وینی یعنی مشرکو ناو خدایان گرنوی مختلفو خدایان رامدد کئی نو کار یوم نکئی نیکولیس او معاہد آغا یو اللہ تا یو اللہ خوشحال ساتی یو اللہ تا جیدی کئی نو آغا اللہ دا آغا جتو نے پورا کئی زکوی جلا دوارا برابر ندی یو مالکان گرنی کار پر ٹول کئی خلاق و جامعیو یا غبور کی بلو یا غبور کی بلو یا غبور کی او چی دیو نوکر سرکار کئی نا نوکر ها مالک دنوکر خیال ساتی اخوشا لئی حالی انتویانی ما سلام ایا برابرنی دوارا پسیفات کئی الحمدللہ دخنی تو سیفتنا طول خاص اللہ لئی بل اکثر املا یعلمون بلکه امتیاز د دیناو نه پوهېږي. انک میتون یقینا ته مړ کېدونکی، و انهم میتون یقینا دی مړ کېدونکی. ثم انکم بیا بیشک تاسو یوم القیامت پرند قیامت اینرم بکم پنیدرم تاسو تاو تسیمون جگره و کوئی باس و کوئی فمن از دمو قصوب تنیر ظالم ممن داچانا کذبا علاللہ چی دروغی ویلی دروغی پالا بانی دروغی ویلی پالا بانی و کذبا من صدقی و دروغن تیکری پریسی و بانی از جا آنکل چرا غیدتا صدقا قرآن او وکذا من صدقی او دروغن تیکری و قرآن بانی صدقا قرآن سورة نساء کے آت آتر ترکیوے لئو وَمَنَا دَقُ مِنَ اللَّهِ حَدِيثًا وَمَنَا دَقُ مِنَ اللَّهِ حَصُوب تَدِرِيشِنِ مِنَ اللَّهِ دَ کِتَاب دَا اللَّهَ حَدِيثًا فَبَيَانْ كِن وَمَنَا دَقُ مِنَ اللَّهِ حَصُوب تَدِرِيشِنِ دَا اللَّهَ آسَتَ سِكِن واتیم ومن اذق من الله حديثا اذق دلیلی تینے دا اللہ نا حديثا پو بیان کی او آیت 122 کیوئی نسا ومن اذق من الله قیلا اذق دلیلی تینے دا اللہ نا ویناکن دا اللہ نا کتاب نبدا رسینی ویناکم آلا دوسری دقا قرآن وکازا ومیر صدقیں او درو دن تیکڑی پا قرآن باننی قرآن کسی ری دا اللہ توحید ہو او درو دن تیکڑی پا توحید باننی پا قرآن باننی از جا آہا کلا چی راوے دتا ہو کلا چی بیان شو دتا علی سبی جاننم آو آیا نر پا جاننم کے مسول للکافرین زیر کافرانو والذی آہا کسو جا چراتے ہو کمی صدقے پا قرآن باننی وصدقا او تصدیقی کرے رے بیہی پا دے قرآن باننی امام رازی رحمت اللہ علیہ فرمائی ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ وصدقا بیہی او تصدیقی کرے پا دے قرآن باننی اولائکنا کسانہم المتقون ہم دیدی پریزگاران لہم سیدی لرہ ما یشا اونا چی غواری دی اندارا بیم پنی درم دردی باننی ذالک جزا الموسینین دا بزر دنی کانو داؤں لیو کافر اللہ نیرہ پارا چی لرکی اللہ انہم دینا اسوا بدی اللذی دہاگی عملو چکڑی رئی ویزیاما بدا کی دیتاو اجرام بدل دئی بی آسانی خیستا اللذی ہا کانو یا ملون چیدے کولاو علیہ صلو اینر اللہ بی کافی نابدا کافی قبل بندتاو بی شک کافی دے وَيَقَوِ فُونَكَاو او یرئی دیتا لراو بِاللَّذِينَا پَا کَسَانُ بَانِنِ مِن دُونِ چِرَوَا كَي بَغَيْتَا اللَّهَ نَام تا با یرئی پاولیو باندی یو ذلی وفا شیخ القرآن نعم اللہ چی تازہ مسئلہ شروع کا پنجید تیو ملنگ را دیو آورد کی با طالبان لگو نیو طالب پا مخورا لور و توی جشاو مال سراکا زو مالانگیم دا فلانی بابا نو سیما نو تیز خلم سافریم طالبی مازر خسنیشتا ویاغوی قوز در باندی زو دا فلانی بابا نو سیما او کراکی نا نو قوز گره کار خرابی گی نا طالب دیو ناغمن لکا یو غشتا غټه اونه مخامخو هغه نه ریګل چاپی راکا او پاره باندې زورو نه کوي وی جل پران مولا وی چې دیولې دما نو کچا شو ودرې دو یما ته ولی وی دی بچا ته نه خیر ویزو ولانم دا ملنګ بابا رالو یا دوی د فلانی بابا نو سیما ما له سراکه ماته ما سره سنښتا وی دلته يرولم چې د فلانی نو سیم وی ما منډه کوله چې د آدم علی السلام نو سیم دا اونر در پښې سره وباته ترالې تارا خلاص په نیمار پښې دا اونر وکا دې د آدم بابا نو سیما د آدم علی السلام نو وی ما ور په داونه نو خو تارا خلاص نو دې په فاو غزيد لار کوڅو کې په مانی به غوندلو ها شرکيات نبیل والحمدلله عین او خلاص دا په مانی به غوندلو ویدرا فلانی بابا ندر ملنګ ما فلانی بابا نو سیما او کوڅو کې بغل زیدا دا سوال به کولو نا لا وی ويخوفونك او يريد تعالوا من الذين باكسانوا باني من دوني سلامنا كين بغيت الله نام ومن يدل الله تعالى ومن يدل الله تعالى تموت بمراه لغي الله وما لو فضلت يدل من هذا سوك لنا خودن كين ومن يهد الله تعالى توفيق وركي الله وما لو بزيت دلرا من مزل سو گمراهون کے اليس الله انر الله بیا زید مغالم بو زین تقام کاوند بدن خیسو ادلا اقلیا اعترافی ولا انسان تمو کجے تبوزو کے تر نہیں نا من خلق السماوات یا بنا کړین اسمانو نو ولا د ځمکه لا یقولن الله خامخا وای دی الله الا بلا کړی قل هو اتای پیغمبر صلوات و سلام اور ایتم آیا وینئ تاسو یا امبیونی خبر را کوي માતા ما تدونا من دون الله اکرام کوئی تاسو بغیر الله نو ان ارادنی اللہ کے نادو کی ماں باندی اللہ کے نادو کی ماں تا اللہ بے ذرن دلونی تکلیفا حل ہونا آیا دیتا درگاونا کاشفات ذرن لرگون کے تکلیف دادا او ارادنی ارادو کی پا ماں باندی برامتن پا مربان ایسارا حل ہونا آیا دیتا درگاونا مومسی کات رامتیں بندون کی دمیرہ بانے دا اللہ قل قواتا ندیب چپسی تو اللہ جواب ارکا قل قواتا حسبی اللہ کافر مانر اللہ قل حسبی اللہ قواتا کافر مانر اللہ علیہ فجی اللہ بانے یتوکل متوکلون زان جو سپاری زان سپارون کی قل قواتے پیغمبر صلاة و سلاما یا قوم عملو و قوم عظم عمل کوئی علا مکانا دیکم پا خیال ستا سبان نی انی عامل یقینا زامل کون کیما دخل بیانا فصوفا تعلمون فزن چپوئے بسیتان سو مایاتی ہی پاچاوانی چرالو راشدتا من پزید مفوش کی واقع دے من پاچاوانی یاتی چراشدتا عذاب و نعظام یغزی ہی رساب کی دلرا ویحل او آقیم شالے پدبانی عذاب مقیم عذاب ہمیشہ عذاب نبسنگ بچی گی فقران مسترغیب الالقران انا انزلنا یقنن گر علی گلنے علی کل کتاب آتا بانی قرآن لننا سی دپارا در رسول دا خلقو بلان کې د پارا د اظهار دا کو د اظهار د لکه د پارا د سرګندلو دا کو فمن تدا وچا کې نه تمن تلو ولنام چې نو فائدې نه پاره د خپل ځان نه ومن ځل سو کې گمراه شو فإنما پس یقینا یذل علیها سزا د گمراه په دبان نه نام ومان تا نیتا علیم پنی بانی بیوکین زمار پینزم دلیل اقلی خود ده انسان ده روحون بیان که چه ده انسان دو روحون دی یو ده ادراس ده تصرف ہو او بل ده جن ده دو ده گیلو با آخی ده تصرف آروف آن عالمی مثال تلات که مثال که عالمی مثال که او دا مرد باقی اغا دوال روحون تینواخلی چو دکیگی نو دا یو روح تینوالی دا تصرف کارنی چی کولی بیا او دا جن اغا روح تیره نا بکیوی اللہو اغا دوال روحون بیان کئی پا دیکی اللہو اللہ بانکنی یا تانفن انفرساو قبض کئی روحوناو اخلی روحوناو اخلی روحاو ہی نموتی آو وغدا مرگ دلی نفس کی والنتی آہاغ روح آو لامتا منت کی نمری فی منامی ها فخوب پلکی فیم سے کلنتی نبن کی زان سرا آغ روح آو قضو آو چی فیسر اکڑی آلے حلمات آو فدبان دینا مرگ آو ویم سے لل اخرا اور آلی کی بل روح آو ایلان جلی ملسام ماو نیٹی مقرر داو این نفیزا لگئے کنن پدی بیان کی لآیات اللی قومیت تفکرون خامقا دلیل دی دو حدانیت دارناو ای قومیت تفکرون دپانا قوم تی فکر نکارو آقلی زجر بی سرکو امیت تغدو آیا نیولی دین من دون اللہ مغیت تالناو شفاء نور خلاص ان کی قلو آتا آنو کانو کرکوی دیں لا ہم لکونا شیانو واقدا نئی دئی سیدو وانسا جمع زویل قل لرازی لا ہم لکونا شیان واقدا نئی دئی سیدو مالکا نئی ذرا براو ولا یاقلون آنکوی نکوی پیس بانے قل ندے بچپ سی قل اللہ الشفاعت جمیع و اخاص اللہ لہو اختیار اخلاصو لو دے ٹولا شفاعت سفارش اخلاصو لو دوئی قل وعطا للہ الشفاعت جمیع خاص اللہ لہ اختیار اخلاصو لو دے ٹولا لہو دے اللہ لہ ملک السماوات اختیار ناسمانونے والا دو دزمکو سم الہی بیادی اللہ تانتر جاؤن واپس کنے و شیطان سو و ازادو کر اللہ او کلا چی اکرین چی اللہ وحد اوی اکی آوازی دا اللہ توحید بیان کی بیان چی اسم عزت نتنگ چی قلوب النزین آسرون دا کسانو لا یکمنون چی ماندر اوڑی دائیں بالآخرت باغران باننی و ازادو کرن نزیناو او کلچیا کلچیا کسان من دونی چی بغیر دا اللہ ننی ازا همیا سب سیرون ناسا پدئی خوشانا خوشانا کیگی قل اللہم هو اے اللہ فاتر السماواتی پیدا کون کن اسمن ولا جدد مکو عالم الغیب والشہادتی ونے پپٹو پکارو باننی انتا تاکو متفی سلکے بین عبادے گاو پمیند بنی گانو تاکی فی ماں پاکی کانو چودائی فیہ پنے کے اختلی بول اختلاف کا ان کی ولو ان للذین آو او کچھر بیشا کار پادا کسانو ظلمو چمچے کانڈی او کچری سی بیشکا دپار دا کسانو ظلمو چی مشرکان دی ما حرما دورتو فلان دی جمعیان چی بدمک کنی ٹولاو ومیز لوا پشان دلی ماو در سراو نور وصلشی لغت داو فیدی آن کی بیهی پدی سراو من سبو الى عذاب نبد عذابناو یومن قیامان پرد قیامات نماتو قبلا قبول بنشی وبد آلام و کرمشی دیتاو ظاہر مشی دیتاو من اللہ دت رفد اللہ ناو ما آلم یکونو یا تشیبون ما آلم یکونو چنو دیا تشیبون ما آلم یکونو یا تشیبون آج دلی پی باندی گمانم ناو دا بدا ملائی دا بدا ملائی اب او تخیرشی و بدا لهم آسرگن بشی دیتاو کار بشی دیتا سی آتو اونا اونا ما کذبو آتی کری دی و حاق بیمو نازل بشی پدی برنی ما سزادا اکانو چیو دی بی پدی برنی یس سہدی انتو کے کون کی فیضا من سل انساناو پس کلا چیو رسیگ انسان تاو زرن تکلیفو دعانا چلوی منگتا بلی منگلراو فریاد کئی منگتا اللہ وی سمیزا خوالنا ہو بیا کلا چور کنگا دتاو نعمتا مننا نعمتا زمدا طرفنا قال ویده انما یکنن اوتی تورا کنسے دیدا مال ماتاو علا حلمینو دو جن علم زمانو دو جن پوئی زمانو نا اللہ وی بل ہی افیتنا تون بلکہ دا فیتنا داو دا امتحان نینگ فیتنا امتحان آزمیتو بل ہی افیتنا تون بلکہ دا مال و دولتاو دا امتحان نینگ سورہ آراف کم سورہ انفال کم تیرسیو انفال ہو آت اٹائیسو گو رئی آت سوئی چی مال و دولتاو دا فیتنا دا حضرت سورہ زمر کے موئی چی دا فیتنا دا اور سورہ انفالو اتیتم ایتو گو رئی وَعْلَمُ أَنَّمَا أَوْعَلُكُمْ وَأَوْلَادُكُمْ فِتْنَا وَعْلَمَا پُوِتِي أَنَّمَا يَقِنَنَا وَعْلُكُمْ مَالُنَا تَاسُ وَأَوْلَادُكُمْ أَوْعَلَاد تَاسُ فیتنا فیتنا تن امتحان نینگ دا فیتنا نا امتحان دے دلتا ہوئی بل ہی آمل کی دام مان دولتا ہوں فیتنا تن امتحان نینگ و لیکن ناکرونے کن جاند دینا لا یعلمون پوئے گی قد قال اللذین پتاکی سرا ویلی ودی خبر لرا ہا کسانو من قبل مو چه ما که ندهینو ما که ندهینا دا خبر چا کروا سوری قصص کی دا قارون بیان که جدا قارون ویلیو اینما اوتی تو والا علم نیندی آت اتر تر کی قارون دا ویلیو سوری قصص چلو مجبارا کی قال اینما اوتی تو والا علم نیندی ویل قارون یکینا ناکنے سے دی مات دا مالا دودتا دو جن علم زمانا نا اللہوی دا پا فام دا خلقوی لیو دا خبرا قنو قالا اللذینا تاکی سرم ایلیو دے خبری لرا کسانو من قابل جمکن دینو فما اغنانو نلر نکد دینو ما کانو یکسیبون آسرے کولاو عذابی تلنر نکو فاسواباو پس ارسید دیتاو سیاتو سیعاتو صدا ما داغی عملونو کسبو چی کڑیو دئی واللزینا کسان سلمو چی ظالمانو من ها اولای دلی کسانو ناو سیعصیب امدن چبر سیگی دیتاو سیعاتو صدا ما داغی عمل کسبو چی کڑیو دئی وما هم بیمو چی دین آنبوی دیت عجز کون کی اللہ نراو حاصل مانا ہے اخلاصی دون کی دا اللہ نراو شفاقم دلیل اقلی آلم یعلمو آیا نکوئی دائیں ان اللہ یقنن اللہ یفزو ترقا فراخی رزقا لمن يشاءو تعالی چی غوانسی ویغدر و تنگوی این نبی ذالک اکنن پدی بیان کی لآیات خواقات لیزی دو حدانیان دا اللہ لقومی یؤمنون دپار قوم چی ایمان نوری دئی واخر دوانا الحمدللہ درس انشاءاللہ ساری نخلتیں باندی پوکم پینزو بجو